sieci numer 1 w Polsce. Szczegóły na play.pl. Play. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 8 października, jest 15. Justyna Mączka i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Kolejne osoby zamieszane w aferę reprywatyzacyjną w Warszawie staną przed sądem. To m.in. urzędnicy i adwokaci. W tym serwisie Trójki także o globalnym ociepleniu. Raport w tej sprawie jest już gotowy. Mamy go poznać podczas konferencji klimatycznej w Katowicach. Opcja z dwoma napastnikami jest możliwa, mówi przed kolejnymi meczami w Lidze Narodów nowy trener polskich piłkarzy. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko osobom, które mają związki z reprywatyzacją w Warszawie. Zarzuty postawiono 9 osobom, to m.in. urzędnicy i adwokaci. Wśród nich były dziekan stołecznej Palestry. Na konferencji ministra sprawiedliwości był Mariusz Pieśniewski. Mariusz, czego dokładnie dotyczy akt oskarżenia? To sprawa bezprawnej reprywatyzacji 15 nieruchomości. Jak mówił prokurator Michał Ostrowski, zarzuty dotyczą prania brudnych pieniędzy, działania w zorganizowanej grupie przestępczej, ale główne zarzuty w akcie oskarżenia dotyczą korupcji na dużą skalę, mówił prokurator Ostrowski. Zarzuty na 47 milionów złotych przestępstw korupcyjnych, które oskarżeni między sobą wręczali, przyjmowali te korzyści w zamian za bezprawne decyzje reprywatyzacyjne. To największa łapówka, gdy chodzi o akty oskarżenia w historii polskiej prokuratury. Wbrew dotychczasowym ustaleniom komisji weryfikacyjnej, prokurator generalny Zbigniew Ziobro powiedział, że pierwszoplanową rolę w tej sprawie mieli odgrywać urzędnicy stołecznego ratusza. Wedle tego, co wykazała prokuratora i co będzie chciała udowodnić przed sądem, są głównymi odpowiedzialnymi za ten proceder przestępczy przy bardzo ważnej, oczywiście pomocniczej, istotnej roli m.in. grupy adwokatów. Głównym podejrzanym jest Jakub R., były zastępca Biura do Spraw Nieruchomości Stołecznego Ratusza. Wśród osób zarzutami jest też kilku adwokatów z byłym szefem stołecznych adwokatów i byłą urzędniczką Ministerstwa Sprawiedliwości Marzeną K. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. Przed warszawskim sądem toczy się już sprawa dotycząca afery reprywatyzacyjnej. Na ławie oskarżonych siedzą m.in. ojciec i syn zajmujący się skupowaniem roszczeń i praw do stołecznych nieruchomości i znany warszawski adwokat. A zdaniem prokuratury działania przez nich podejmowane miały na celu przejęcie praw do nieruchomości wartych prawie 275 milionów złotych. Jak ograniczyć wzrost temperatury na świecie? Raport międzynarodowych ekspertów w tej sprawie jest już gotowy. Mamy go poznać w grudniu na konferencji klimatycznej w Katowicach. A 3 lata temu podczas spotkania naukowców w Paryżu postawiono cel, żeby ograniczyć globalne ocieplenie do 2 stopni Celsjusza. Teraz mowa jest, żeby było to 1,5 stopnia. W tej chwili temperatura jest wyższa o 1 stopień w porównaniu z epoką przedindustrialną. Marcin Popkiewicz z portalu Nauka o Klimacie wyjaśnia, czym grozi ocieplenie klimatu. 2 stopnie Celsjusza to już jest zagłada wszystkich raf koralowych na świecie. Są mordercze fale upałów, głód, emigracje, przy których bledną te emigracje, z tym też raz mieliśmy do czynienia, więc generalnie scenariusz bardzo ponury. Co powinniśmy zrobić w paru słowach? Pełna dekarbonizacja świata i gospodarki 2050 roku. Żadnych paliw kopalnych za 30 lat. Zero ropy, węgla, gazu. Według naukowców, jeśli emisje gazów cieplarnianych nie zostaną gwałtownie zredukowane, to wzrost średniej temperatury na świecie przekroczy bezpieczny poziom 1,5 stopnia już za 22 lata. Włoskie władze ostro krytykują politykę finansową i gospodarczą Unii Europejskiej. Wicepremier Matteo Salvini najwięcej zastrzeżeń ma do Komisji Europejskiej, szczególnie do jej szefa oraz do komisarza spraw ekonomii i finansów. Piotr Kowalczuk. Matteo Salvini wypowiadał się w Rzymie na konferencji prasowej po spotkaniu z Marine Le Pen, przewodniczącą francuskiego Sojuszu Narodowego. Powiedział, wymieniając nazwiska Georgia Sorosa, że spekulantom chodzi o wywołanie kryzysu finansowego we Włoszech, by potem za bezcen wykupić włoskie przedsiębiorstwa. Wrogami Unii i narodów europejskich, ich szczęścia, są różni Junckerzy i Muscovici, którzy przynieśli Europie niepewność i strach i nie chcą opuścić swoich stołków. Wyraził pewność, że po majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego polityka Unii się zmieni. Dodał, że Unia Europejska potrzebuje gruntownych reform. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Robert Lewandowski i Krzysztof Piątek mogą znaleźć się w składzie reprezentacji, która w czwartek i niedzielę zagra najpierw z Portugalią, a potem z Włochami w Lidze Narodów. Opcja gry z dwoma napastnikami istnieje, mówił na konferencji trener biało-czerwonych Jerzy Brzęczek i dodał, że najbliższy rywal Polaków, reprezentacja Portugalii, to jest bardzo silny przeciwnik. W tych bardzo newralgicznych momentach, kiedy odbierze piłkę, potrafi wyjść z szybkim kontratakiem. Ja myślę, że ta drużyna na przełomie ostatnich 2 lat od Mistrzostw Europy troszeczkę ewoluowała. Myślę, że jeszcze na Mistrzostwach Europy, kiedy zdobyła to mistrzostwo, grała bardziej defensywnie. W tych ostatnich miesiącach myślę, że grają bardziej ofensywnie, mając takich zawodników o nieprzeciętnych umiejętnościach technicznych.

niesamowite. Ta płyta ma 38 lat. Dirty Mind, album z 1980 roku i nagranie Head. Teraz album, krążek właściwie, który no nie wzbudził mojego entuzjazmu, ale z obowiązku dziennikarskiego i z szacunku dla artysty jedno nagranie z tegoż krążka. Come on, get on your feet, get on your feet, and dance with me. Come on, get on your feet, get on your feet. Dance with me. Oczywiście tańczyliśmy wszyscy razem z Hayley Steinfeld i z Nilem Rodgersem. To w związku z tym, że to nagranie pojawiło się na najnowszym albumie artysty It's About Time. Nile Rodgers i Chic. Tak filmowana jest ta płyta. To teraz nowe nagranie z nowej płyty. Nie, właściwie to nie z nowej płyty. Nie z ostatniej, a z wydanej w 2016 roku artystki, która bardzo, bardzo trafiła do mojego serca. We sat beneath a tree wrapped in shades of pink. And spring evolved her speech. The blossoms speaking with borrowed comfort scent from bottles made of glass. Eyes are say goodbye. Along a falling climb, we dance without our wings. Suspended, curly wings, like clouds of series. How can I go either? My Isabella. Bardzo Państwa przepraszam, ale Ela Malinowska, która realizuje dzisiejszą audycję, ma wyjątkowy dar do rozśmieszania. Fair Weather Friend, tak zatytułowana była ta piosenka. Kadża Bonnet zaśpiewała przepięknie, to było nagranie sprzed 2 lat, a teraz będzie z jej najnowszej płyty zatytułowanej Child Queen. Found the greenest of blue. Kadża Bonet. Teraz miała czym zaśpiewać pani Elu, czy nie? Zaśpiewała. No właśnie. No to tak rozmawialiśmy poza anteną o tym, że w tym pierwszym nagraniu Kadża Bonet troszkę tak nieśmiało śpiewała, tutaj już zdecydowanie lepiej, a na trzeciej płycie, czy też na kolejnej, którą wyda, gwarantuję państwu, że będzie znacznie, znacznie lepiej. W audycji Soul Muzyka Duszy Leon Bridges. The things that you do to me, time moves slower when I'm in your galaxy. Stop thinking it over, you might change your mind. Pull you a little closer, one step at a time. Hanging on your words, I don't care if they're lies. You don't know. Album z tego roku, jeśli ktoś jeszcze z państwa nie odsłuchał, to bardzo, bardzo serdecznie zapraszam i bardzo gorąco polecam. Kali Uchis. I'm on a roll on my own. Pięknie zaśpiewała Kali Uchis. Teraz nagranie, które doskonale znają słuchacze programu Trzeciego Polskiego Radia i pomyślają sobie, że to był ten początek kolaboracji, współpracy, to jest lepsze i w dodatku piękne polskie słowo, współpracy pomiędzy światem soulu a elektroniki. We'll be right back. Do przypomnienia tego nagrania i to w dodatku z płyty winylowej zachęciła mnie historia związana z samozagładą obrazu Banksiego Dziewczynka z balonikiem. No i te domysły, czy rzeczywiście są, istnieją jakieś powiązania pomiędzy Massive Attack a Banksim. Ja bym chciał, żebyśmy się nigdy o tym nie dowiedzieli, natomiast zawsze jest to pretekst do tego, żeby przypomnieć absolutnie rewelacyjne nagranie. Można sobie tak nóżką tupać i tupać. Amp Fiddler, czyli Joseph Anthony Fiddler, człowiek, który jest wokalistą, producentem, muzykiem, pochodzi z Detroit i zafascynowany zawsze był George'em Clintonem i jego znakomitą twórczością. No i przede wszystkim tą wesołą gromadką, bo też jak Państwo by zobaczyli zdjęcia Ampa Fiddlera, No właśnie, a teraz artysta, którego płyty stoją u mnie na półce przynajmniej, obok właśnie Ampa Fiedlera. Van Hunt, człowiek, który związany jest z Atlantą, ale pochodzi ze stanu Ohio. Zresztą kumplował się z bębniarzem z zespołu Ohio Players. Zaczął bardzo wcześnie grać, bo mając chyba 5 albo 6 lat już wziął do ręki saksofon, a w wieku 9 lat nauczył się obsługiwać instrumenty elektroniczne. Bardzo, bardzo zdolny człowiek. Dla wielu pisał piękne piosenki i z wieloma artystami występował. Van Hunt. More than my eyes can see. bardzo piękny utwór z albumu zatytułowanego Lay It Down i Sam Al Green z Anthony Hamiltonem. Płytę wyprodukował Questlove z zespołu Derus. Elżbieta Malinowska, Ola Budka i Hirek Wrona bardzo pięknie Państwu mówią. Do usłyszenia za tydzień.